Moja kwa moja hii unaendelea kusikiza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Burundi aomba uhuru wa raia wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuheshimishwa, wasilazimishwe kuchanjwa ili kutembelea nchi moja mwanachama. Na kiongozi wa kijiji Kanyinya mkoani Kirundo afutwa kazi kwa tuhuma za rushwa na madai mengine. Na katika habari za kimataifa, muungano wa upinzani waitisha maandamano chini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erike Uimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoyibuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kumefunguliwa Alhamisi hii maonyesho ya bidhaa za viwandani, za viwanda vya ndani kwa upande wa kanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Naibu katibu wa jumuiya hiyo anayehusika na maendeleo amesema kuwa raia watalazimika kuchanjwa ili wapate kutembelea nchi moja mwa wanachama. Kufuatia hayo, waziri mkuu wa Burundi ametetea kuwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zingeacha mzunguko wa watu katika jumuiya yenyewe bila kutakiwa kuwapa chanjo ya virusi vya corona. Akifungua rasmi maonyesho hayo, Alain Guillaume Buyoni, waziri mkuu wa Burundi, amesema badala yake uhuru wa wanachama uheshimishwe. Na kiongozi wa kijiji Kanyinya tarafa na mkoa wa Kirundo amefutwa kazi Jumatano hii na katibu tarafa Kirundo akiwa na ambatana na washauri wake. Ildefonse Kalikunzila ametuhumiwa kula rushwa, kutotii viongozi na kutotendea haki watawaliwa wake. Aidha, anatuhumiwa kupewa waraka wa kusimamishwa kazi na kupinga kuondoka madarakani na hatimaye kushikilia muhuri wa kiongozi wa kijiji yapata wiki tatu. Hata hivyo, kiongozi huyo anakanusha madai dhidi yake. Kwa upande wake, anafanyiwa uonevu na katibu tarafa akieleza kuwa alikuwa amejaribu kumtimua madarakani mara kadhaa bila mafanikio. Hapa natoa mfano kuwa alimtia jela na kutoka bila kukutwa na hatia yoyote. Taarifa ya Abraha Safari inasomwa na Charles Makoto. Katika mkutano wa raia wa kijiji cha Kanyinya alioendesha katibu tarafa Kirundo vya Tere Habimana akiambatana na washauri wake, walichukua hatua ya kumsimamisha kazi kiongozi wa kijiji cha Kanyinya aliyekuwa amechaguliwa katika uchaguzi wa awali wa viongozi wa serikali za mitaa na vijiji. Katibu tarafa Kirundo anamshutumu Ildefonse Kalikunzira vitendo vya ulaji rushwa, kutotendea haki watawaliwa wake na kutotii viongozi wanaomtawala. Aidha, kiongozi huo alaumiwa kupewa waraka wa kumvua wadhifa huo yapata wiki tatu bila hata hivyo kuachia madaraka hadi kushikilia muhuri wa kiongozi wa kijiji. Licha ya hayo, kiongozi huyo aliyetemuliwa anakanusha shutuma dhidi yake. Anasema kuwa ni unyanyasaji anaofanyiwa na katibu tarafa, akieleza kuwa aliwahi kumtia jela lakini akatoka salama baada ya mwendesha mashtaka kutomkutana na hatia. Baada ya maombi yake ni usalama wake kulindwa na kurejeshwa katika wadhifa wake, maana alichaguliwa na wananchi. Shukran Shale Makoto. Gavana wa mkoa wa Rumonge anawataka walimu kutaja changamoto zote zinazosababisha mkoa huo kuburura mkia katika mitihani ya kitaifa. Konsolatele Nitunga amesema hayo Jumatano jioni mara baada ya shule ya upili maarufu Liseru Monge kukabidhiwa kompyuta 10 zitakazosaidia katika somo la teknolojia ya habari na mawasiliano. Bwana Nitunga amesema kuwa sharti suluhisho lipatikane kwa ajili ya kukuza kiwango cha elimu mkoani humo. Na daima katika sekta ya elimu, maandalizi ya ufunguzi wa mwaka wa shule ujayo 2021 kuelekea 2022 katika shule za bweni mkoani Gitega yanafanyika kwa namna tofauti. Baadhi ya shule hazina changamoto zozote kama Lise Notre Dame de la Sagesse. Hata hivyo, nyingine zinakabiliwa na uhaba wa magodoro pamoja na pesa za kununua vyakula vya wanafunzi. Haya yanajiri wakati zinasalia siku 10 tu ili kufungua mwaka wa shule 2021 kuelekea 2022. Mkoa wa Gitega una shule za bweni 17. na kubadilishana fikra kuhusu biashara kati ya wafanyabiashara kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki kutasaidia taifa la Burundi kufikia maendeleo ya uchumi. Ni matamshi yake kiongozi wa shirika la wafanyabiashara wa jumuiya hiyo aliyeshiriki mkutano wa wawekezaji kutoka katika nchi wanachama unaofanyika Burundi tangu Jumatano hii. Na baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanaonekana kusahau kuvaa barakoa katika sehemu za mikusanyiko ya watu. Katika vituo vya magari ya usafiri wa umma tofauti tulivyovitembelea Jumatano jioni, wanaovaa barakoa walikuwa wachache kuliko wasiovaa. Hayo yanajiri wakati mtu mmoja mwa wanaosaidia kupanga foleni raia hao anawakumbusha kuwa uvaaji barakoa ni kwa faida ya watu wote. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeitisha maandamano ya umma mwezi ujao kushinikiza kusawazisha kwa sheria za uchaguzi. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, upinzani umepinga sheria inayosimamia tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI na kuonya dhidi ya majaribio yoyote ya kuchelewesha kura za mwaka 2023. Rais Felix Tshisekedi anatuhumiwa kuzuia mchakato wa uchaguzi wakati wa wakuu wa madhehebu ya kidini wanahangaika kufikia makubaliano juu ni nani mtu mwenye haiba gani anapaswa kuongoza CENI. Viongozi wawili wakuu wa muungano wa upinzani maarufu Lamuka, Martin Fayulu na Adolphe Muzitoisi, wametitisha maandamano ya Septemba 15 nchini kote. Nchi za magharibi zimewatahadharisha raia wao kuondoka mara moja katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul na viunga vyake kufuatia kitisho cha shambulizi la kigaidi. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, ubalozi wa Marekani mjini Kabul umewataka raia wake walioko katika malango ya Abei mashariki na kaskazini kuondoka mara moja. Australia kupitia wizara yake ya mambo ya nje imesema kuna kitisho kikubwa cha kufanyika shambulizi la kigaidi. Uingereza pia imetoa tahadhari kama hiyo kwa raia wake. Tahadhari hiyo imetolewa mnamo wakati maelfu ya Afghanistani na raia wengine wa kigeni wakijaribu kufikia ndege za kuwaondoa nchini humo. Na mpenzi msikilizaji, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukrani kwa kuitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Elike Uimana aliyeniwezesha nisikike pale popote ulipo. Kutoka studio ulikuwa na mimi Romain Denis Waivuze.